दोस्तों नमस्कार। इस क्वार्टर में हम अपना रिजल्ट लेके आए हैं Q1 का, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने अपने कीमती समय में और ऐसे समय में अपना समय निकाला और आप इस हमारी कॉल कॉल में आए इसके लिए। हमारे इस क्वार्टर में जो सेल हुआ वो 93 करोड़ की हमने सेल की है, जो जून 2019 में हमने 106 करोड़ की थी। इस क्वार्टर में हम जो प्रॉफिट है वो 3 करोड़ 24 लाख रुपए रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 12 लाख रुपए था जून 2019 में। इस क्वार्टर में हमें जो लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 1.5 महीने ही काम करने के लिए मिला, और उस 1.5 महीने में हमने कंपनी की जो सेल्स है उसको 93 करोड़ तक हम लोग लेके गए। इसमें अच्छा अचीवमेंट ये है कि हमने सोलर में करीब 30 करोड़ की सेल की है, एक्सपोर्ट में हमने 33 करोड़ किया है। हमारा जो सोलर OEM बिजनेस है उसमें करीब हमने 12 करोड़ किया है, एग्री में हमने करीब 13 करोड़ किया है। तो ये जो 1.5 महीने में हम लोग इसको हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर को लेके आए, कुछ खर्चों में हमने कटौती की है और कुछ ऑर्डर्स भी हमने एग्जीक्यूट किए हैं। एक्सपोर्ट में भी अच्छा हमारे पास करीब ऑर्डर बुकिंग है, 50 करोड़ का एक्सपोर्ट में ऑर्डर बुकिंग है। और कुसुम के बारे में बोलना चाहूंगा कि कुसुम, आप फर्स्ट क्वार्टर में तो कुसुम का कोई रोल ज्यादा नहीं था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में यह सब स्टार्ट हो गया है। और कुसुम में हमने हमारे पास ऑलरेडी 150 करोड़ के ऑर्डर की बुकिंग ऑलरेडी है कुसुम में हमारे पास। हमने से इसमें से कुछ 30-35 करोड़ की सेल भी अभी कर चुके हैं, और अब हम इंतजार कर रहे हैं आगे की गवर्नमेंट का पेमेंट का साइकिल कैसे कितनी फास्ट घूमेगा, तो हम कुसुम के और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि कुसुम में हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स और हैं। लेकिन हम वेट करेंगे कि इसमें हमारा पेमेंट साइकिल कैसा निकल के आ रहा है। हमने एग्रीमेंट किया है मध्य प्रदेश सरकार के साथ, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, गुजरात के साथ और कर्नाटक के साथ। पंजाब में अभी अवेटेड है, वहाँ भी एग्रीमेंट होने वाला है। जैसे ये सब चीजें हमको क्लियरिटी आती है पेमेंट्स की, तो सभी जगह कुसुम के ऑर्डर्स हैं और हम लोग अच्छे से कुसुम में आगे बढ़ेंगे और अच्छे रिजल्ट्स अगले क्वार्टर्स में और अगले ईयर्स में लेके आएंगे। ऐसी मेरा पूरा कॉन्फिडेंट है और पूरा हम लोग पूरी मेहनत से इसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू। अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। Anyone who wishes to ask a question may press 7-1 and star on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press 7-0 and star. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. First question comes from the line of Hardik Vyas from Economic Times. Line is unmuted. सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कुसुम के जो आपने 30-35 करोड़ के सेल बताए, उसमें उसका पेमेंट आ चुका है या उसका पेमेंट अभी आना बाकी है? पेमेंट आना बाकी है, क्योंकि पेमेंट जो पेमेंट कंडीशन हमने कुसुम में बहुत अच्छी, भारत सरकार ने पूरी सेटेलाइट करके बहुत अच्छा स्टडी करके कुसुम को डिजाइन किया है। पेमेंट कंडीशन इसमें बहुत अच्छी है, 90% पेमेंट कंडीशन विद इन 30 डेज है। तो अब पेमेंट अब आना चालू होगा और मैं समझता हूँ कि इसमें हम लोग अच्छा काम करेंगे। ओके सर, जैसे उसका पेमेंट आएगा वैसे आप आगे एग्जीक्यूशन चालू करेंगे, तो करीबन 150 करोड़ के आपके पास कुसुम के ऑर्डर है और वो ज्यादा स्टेट अभी जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे करके वैसा? यस यस, परफेक्टली हार्दिक, ऐसा ही है। 150 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी है जो तो सप्लाई करेंगे ही हम लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेमेंट कंडीशन हम देखते से ही और स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। ओके, और अपना कैपेसिटी मतलब जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन चालू होगा वैसे बाकी सब स्टेट का नहीं होगा, मतलब कुसुम के अलावा जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आपने बताया था वो भी अभी चालू है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चालू है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी चालू है, OEM बिजनेस भी चालू है, एक्सपोर्ट भी चालू है और जो कैश सेल महाराष्ट्र से स्टार्ट है वो भी चालू है। तो फिर OEM और सिस्टम दोनों कर रहे हैं कुसुम में? बराबर है। ओके, OEM भी कर रहे हैं हम और सिस्टम इंटीग्रेशन जो EPC प्रोजेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो भी हम कर रहे हैं। तो सर, जितना लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में जब भी बात किया था तभी आपने बताया था कि करीबन 2 लाख सिस्टम्स मतलब 2 लाख पंप्स का टेंडर हो चुका है करीबन, तो उसमें से अपना शेयर ये साल में कितना हो सकता है वो? उस पे थोड़ा गाइडेंस दीजिए आप। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम 40-50% शेयर अपना ये ले सकेंगे। इसमें सिर्फ मेरे को छोटा सा डाउट है, जो अगले फोन कॉल की जो अगले क्वार्टर की अपन इसकी बात करेंगे तो उसमें बहुत क्लियरिटी आ चुकी होगी पेमेंट्स की। 90% तो पेमेंट इसमें ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार ने ऑलरेडी 30% सब्सिडी SNA को दे चुका है और जो 30-40% फार्मर का शेयर है वो SNA के पास आ चुका है। अब मुझे सिर्फ रिस्क 30% का है कि ये 30% पैसा जो मेरा रुका हुआ है ये पैसा कैसे और कहां से स्टेट गवर्नमेंट देगी, बस इतना भर है और ये क्लियरिटी होते से ही हम लोग स्पीड से आगे चलेंगे। ओके ओके ठीक है। और आपने जो ये क्वार्टर में 12 करोड़ का एग्री मतलब नॉन सोलर सेल्स बताया, वो वैसे ही आगे चलते रहेगा, तो दैट विल मीन अबाउट 150 करोड़ ऑफ नॉन सोलर डोमेस्टिक बिजनेस, राइट? राइट राइट राइट परफेक्टली राइट। ओके, और 33 करोड़ का एक्सपोर्ट बताया आपने, ठीक है, बराबर है बराबर है। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सर। थैंक यू आरडी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर व्यास। Next question comes from the line of Jash Mehta from Latin Manorial Securities Private Limited. Line is unmuted. Yeah, sir, दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कितना है? अभी अपना कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन है करीब 50-55% के आसपास है, क्योंकि जो अपनी कैपेसिटी है वो करीब 5 लाख पंप की है। अभी हम सिर्फ एक शिफ्ट में चल रहे हैं, जैसे ही हमारे ऑर्डर की बुकिंग चालू होगी हम सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर लेंगे। अभी अपना एक ही शिफ्ट चल रहा है, मतलब अपने को कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है अपने पास सफिशिएंट कैपेसिटी? हाँ, अभी फिलहाल अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर। और कोई स्टेट सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुसुम में आने के लिए इनलाइन? कुसुम में समझा नहीं, आप फिर से बोलेंगे क्या क्वेश्चन है आपका? कुसुम में और कोई स्टेट इन लाइन है जो आ सकते हैं? आपने MP, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटका बताया जी, उसके अलावा कोई और स्टेट्स है कि या फिर हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये पेमेंट का सब क्लियर हो उसके बाद? तीनों में हमारी पूरी कैपेसिटी फुल होने वाली है। और उड़ीसा की क्वांटिटी बहुत छोटी है, और आसाम और जो बाकी जगह है, बाकी जो सिस्टर नाइन सिस्टर स्टेट है okay. वैसे भी हमारा फोकस नहीं था, तो हमने वो उसमें अभी उस पर हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यही क्वांटिटी हमारी पूरी होने वाली है इसी स्टेट में। बराबर है। ओके सर। और सर अपना डेट कितना रहेगा अभी? हाँ जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, अभी हम लोग जो 35 करोड़ का हमारा लोन है टर्म ओके ओके, और वर्किंग कैपिटल 120 करोड़ की वर्किंग कैपिटल है। ओके ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। और कुसुम के टेंडर भरने के लिए करीब हमको 24 करोड़ की बैंक गारंटी देनी थी, वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, और 24 करोड़ के ऑर्डर लेने के लिए बैंक गारंटी देनी थी वो भी दे चुका है। ओके ओके, थैंक यू सर, पेमेंट का इंतजार है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर मेहता। वंस अगेन पार्टिसिपेंट्स, इफ यू विश टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज प्रेस 7-1 एंड देन स्टार ऑन योर टेलीफोन कीपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द लाइन ऑफ फोरम फ्रॉम इक्विटी कैपिटल, द लाइन इज अनम्यूटेड। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस यस यस यस। सर मैंने अपना रिजल्ट देखा तो उसने अपने कंसोल और स्टैंडअलोन नंबर्स हम दोनों देते हैं, ठीक है? तो अगर मैं थोड़ा मैच करूं तो मेरे स्टैंडअलोन रेवेन्यू कंट्रीब्यूट 94% टू माय कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, बट एंड माय सब्सिडरी ओनली कैलकुलेट कंट्रीब्यूट 6% टू द रेवेन्यू, बट मेरा पैट अगर मैं स्टैंडअलोन लेवल पे देखूं तो सिर्फ 25% टू कंसोलिडेटेड रेवेन्यू, जबकि मेरे सब्सिडरीज का पैट 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कंसोल नंबर्स पे। तो सर इस पे थोड़ा क्लैरिटी देंगे कि हमारा क्या है ये स्ट्रैटेजी? एक मिनट, मैं आपको ये क्लैरिटी करने के लिए दिनेश पटेल साहब को देता हूँ, वो आपको और अच्छे तरीके से इसमें बताएंगे। एक्चुअली मैडम, इसमें अपना जो US का मार्केट है और FJD का मार्केट है, दोनों जगह हमारी सब्सिडरी है, दोनों ने इस बार अच्छा सेल किया है और वहाँ पे हमको अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन वहीं से हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। मतलब USA में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे पास वैल्यूएशन अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है, वहाँ पर हमको फोकस कम कर रहे हैं और अभी वहाँ के ही ऑर्डर हमारे पास ज्यादा है, तो अब आने वाले समय में भी हम धीरे धीरे यूएस में हमारा फोकस बढ़ाएंगे। तो सर हमारा अभी यूएस बिजनेस 33 करोड़ है राइट? नो सॉरी एक्सपोर्ट। नहीं यूएस में जो हमारी इस बार की सेल हुई है वो करीब 5 करोड़ की हुई है। सब्सिडरी की जो सेल है इस क्वार्टर की जो सेल है 5 करोड़ की सेल है जो सब्सिडरी की सेल है। स्टैंडलोन में हमारा मार्जिन सिर्फ 9% आ रहा है सर और कंसोल का मार्जिन है 12%। तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग मतलब इतना हाई है हमारे सब्सिडरीज में मार्जिन। एक्चुअली यूएस का मार्केट जो प्रीमियम मार्केट है ओके इसलिए मार्जिन वहाँ पे हमारा ज्यादा ही रहता है। तो सर वो अफ्रीका का अफ्रीका के सेल्स हम कहाँ से करते हैं? अफ्रीका की सेल अभी हम यहीं से कर रहे हैं एरिया से ही करते हैं लेकिन जो अफ्रीका के बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं उसकी अभी वो ऑर्डर अभी वेटिंग में है हमारे पास। तो सर उसका कुछ आप गाइडेंस दे सकते हो? हाँ उसमें भी चालू है लेकिन बस ये कोरोना की वजह से हम लोग 3-4 महीने फिर से डिले हो गए। ट्रेवल भी नहीं कर पा रहे हैं सारे लोग यहीं रुके हुए हैं। सारे हमारे जितने भी सेल्स के लोग हैं एक्सपोर्ट के लोग हैं डोमेस्टिक के लोग हैं सब अभी घरों में ही काम कर रहे हैं घर से ही काम कर रहे हैं। तो सर हमारा ये स्टैंडलोन नंबर इम्प्रूव हो सकता है क्या पैट लेवल पे? इफ दिस इज द केस तो हम सिर्फ एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं फोकस कर रहे अगर इतना अच्छा मार्जिन है और स्टैंडअलोन तो बेरली 9% मार्जिन कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपेयर टू अ वेरी हाई मार्जिन सब्सिडरी लेवल पे। यस परफेक्टली राइट मैडम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमारा भी फोकस पूरा यूएसए पे पिछले ऐसे ही इतनी जल्दी इतना मार्जिन नहीं मिल जाता है। पिछले 10 सालों से हम लगातार यूएस मार्केट में मेहनत कर रहे थे काम कर रहे थे और हमारे एक्सपोर्ट टीम ने और हमारे एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर रमेश पाटीदार जी उन्होंने खूब काम और खूब मेहनत की है यूएस में उसका रिजल्ट ये अब चालू हुआ है। आने वाले समय में डेफिनेटली हमारा फोकस यूएस में और बढ़ेगा। तो सर यूएस में क्या मार्केट है अपना लाइक हम किन को सप्लाई करते हैं? हम वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को भी सप्लाई करते हैं और रिटेल मार्केट में भी सप्लाई करते हैं। ओके तो हमारा फोकस अभी वहाँ पे ज्यादा है कि डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा है? डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा है। ओके सर ओके सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने हमारा ऑपरेशन अपने कॉस्ट बहुत ज्यादा कम कर दिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा रिडक्शन है तो इसमें से सस्टेनेबल कितना है सर लाइक गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर? नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने क्या किया है लास्ट क्वार्टर में भी मैंने बताया था कि जो हमारा हायर मैनेजमेंट है खासकर मेरा जो है वो हमने सैलरी पूरा कट डाउन किया है और हमारे हायर मैनेजमेंट की सैलरी में 35% का कट डाउन है और हमारे मिडिल मैनेजमेंट की सैलरी में 25% का कट डाउन है और जो हमारे 25,000 से नीचे के लोग हैं उनका हमने सैलरी कट डाउन नहीं किया है। तो ये हमको सैलरी वाला जो जो हेल्प मिला है बैलेंस शीट में इसमें करीब 5,60,00,000 हमको इस क्वार्टर में उसका फायदा मिलता है। फिर हमने कुछ फाइनेंस कॉस्ट भी हमारे रिड्यूस किए उसकी वजह से हमको 1,30,00,000 रुपए मिलता है। ट्रेवलिंग एंड जो बाकी एक्सपेंसेस है इंस्टॉलेशन वगैरह उसमें करीब 9 करोड़ हमको पिछले क्वार्टर से अगर हम तुलना करें 19 के तो हमको करीब 16 करोड़ हमने इन चीजों में कंट्रोल किया बचाया है। तो सर इसमें से हम और कितना आगे जाके सस्टेन कर पाएंगे लाइक ओके आई अंडरस्टैंड एम्प्लॉय तो कॉस्ट हम उतना नहीं कम कर पाएंगे या उतना सस्टेनेबल नहीं होगा बट अदर एक्सपेंस में से कितना हमारा ये सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन होगा? देखिए अभी ये ट्रेवलिंग जो वाला जो एक्सपेंसेस है ट्रेवलिंग वाला तो मेरे को लगता है ये तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अभी हमको मिला है और हमको ऑनलाइन सक्सेस मिल रही है चीजों को लेके जो वीसी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं डीलर के साथ तो उसमें भी थोड़ा ये एक नया एक्सपीरियंस आएगा। इससे थोड़ा हमारा जो ट्रू ट्रेवलिंग का जो एक्सपेंसेस है वो तो थोड़ा कम होगा और सस्टेनेबल भी आ जाएगा वो। और अभी जो सैलरी वाला मैटर है इसके बारे में तो हम लोग अभी फिर से सोचेंगे क्योंकि जो हमारा मिडिल मैनेजमेंट है उसकी सैलरी में हमने भी उनसे यही उनको बोला था कि अगस्त के बाद हम कुछ इस बारे में फिर से सोच के बात करेंगे लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वार्टर हम लोग इसी सैलरी पे सोचेंगे और उसके बाद जरूर हम हमारे जो स्टाफ है उनकी सैलरी को भी हम कट डाउन नहीं कर पाएंगे। और फाइनेंस का सीएस फाइनेंस का तो जितनी से हो सकती है उसको पूरी कोशिश करेंगे हम। और मैं समझता हूँ कि जो बाकी जो एक्सपेंसेस है वो सब कंट्रोल में है। और भी कोशिश हमने कुछ प्रोडक्ट में भी कुछ मार्जिन बढ़ाने की कोशिश की है, कुछ और भी डिजाइन में भी कुछ काम किया है, तो उसका भी इफेक्ट अगले क्वार्टर में हमको आने लगेगा। ओके सर हमारी अभी यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या चल रहा है? यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि हमारी जो अभी हम लोग एक ही कैपेसिटी एक ही शिफ्ट में चला रहे हैं पूरे यूनिट को हमारे, जिसमें हम लोग 50-55% कैपेसिटी पे अपने अभी काम कर रहे हैं इस क्वार्टर में। और आगे जैसे ही ऑर्डर बढ़ेंगे हम तीनों शिफ्ट में काम स्टार्ट कर देंगे हमारा। तो ये सब कुसुम के ऑर्डर पे डिपेंड करता है? हाँ, कुसुम और एक्सपोर्ट दोनों ही ऑर्डर पे। जैसे एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, जैसे अभी मैं बोलूं कि हमारा इस क्वार्टर में 50 करोड़ का ऑर्डर बुक है एक्सपोर्ट का, इट इज वेरी गुड साइन फॉर अस, क्योंकि उसमें मार्जिन भी अच्छा है और बुकिंग भी अच्छी है। 50 करोड़ का ऑर्डर बुक है एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट का, यस। और ये एग्जीक्यूशन पीरियड क्या होगा इसका? इस क्वार्टर में कर लेंगे मैडम हम। ओके इस क्वार्टर में कुसुम का भी करीब 100-125 करोड़ इस क्वार्टर में करना चाहेंगे, कर लेंगे उसको भी हम। जो 150 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर बुक है वो इस क्वार्टर में भी हम 100-125 करोड़ कर लेंगे उसमें। और भी हमारे बिडिंग चालू है, राइट? राइट। ओके सर, तो सर हम कौन से वर्किंग कैपिटल लेवल पे कंफर्टेबल है कि हम और कुसुम के ऑर्डर्स लेंगे? सो व्हाट आर द लाइक नंबर ऑफ डेज वी आर लाइक लुकिंग एट, मतलब 30 डेज या समथिंग, कि हमको लगेगा कि हाँ ये लेवल के आगे हम नहीं जाएंगे ऑर्डर्स के लिए? हाँ बिल्कुल, हमने हमारी जो गवर्नमेंट टीम है उसमें हम लोगों ने बिल्कुल इसको वो किया हुआ है, इसीलिए हम अभी स्लो चल रहे हैं। हम लोग किसी भी सूरत में हमारे अगर रिसीवल हमारे 90 डेज के अंदर नहीं आए तो हम लोग नहीं काम नहीं करेंगे उसमें, ये हमने तय किया है। बट आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा लाइक 90 डेज के अंदर मिल जाएंगे पेमेंट? हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हो जाएगा ये, क्योंकि अभी इसमें फोकस सभी स्टेट गवर्नमेंट का सभी बहुत, और खासकर भारत सरकार ने सबको रिव्यू मैकेनिज्म में डाला हुआ है। ओके सर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन कि हमारा वर्किंग कैपिटल का पोजीशन क्या है, लाइक डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री? देखिए लास्ट ईयर अगर आप मार्च में देखेंगे तो हमारा 143 करोड़ का स्टॉक था, वो अभी हम 139 करोड़ के स्टॉक पे उसको हम ला पाए हैं अभी, क्योंकि हमको 1.5 महीने का सेल मिला नहीं और उसमें और भी हम लोग उस पे स्टॉक को नीचे लाने पे काम हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी जो डेटर है वो डेटर लास्ट मार्च बैलेंस शीट में आप देखोगे तो 125 करोड़ के डेटर थे, अभी हमारे 132 करोड़ के डेटर है, क्योंकि अभी पेमेंट साइकिल धीरे धीरे हमारी इम्प्रूव हो रही है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल अभी हमारा 57 करोड़ का रॉ मटेरियल में स्टॉक है, WIP में 28 करोड़ का स्टॉक है, फिनिश में 54 करोड़ का स्टॉक है, तो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा हमारा स्टॉक लेवल भी नीचे आएगा और डेटर भी सुधरेगा। ओके सर, जस्ट एक क्लैरिफिकेशन, मार्च में 125 करोड़ का डेटर्स था और अभी कितना है? 143 करोड़ का मार्च में था, 139 करोड़ का डेटर एडजस्ट में, 125 करोड़ का डेटर था, अभी 132 करोड़ का डेटर है। ओके मतलब हमने रेवेन्यू भी लिया है, मतलब आप ऐसा 94 करोड़ रेवेन्यू कितना है इसमें, 94 करोड़ का सेल और 125 है, करीब 80 करोड़ का रेवेन्यू आया ना इस क्वार्टर में, बराबर 80 करोड़ का हमारा रेवेन्यू आया इस क्वार्टर में कोरोना समय में। ओके और सर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का कुछ बता सकते हैं आप, क्या है ये क्वार्टर में? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मैडम पॉजिटिव ही है, करीब 35 करोड़ है हमारा ऑपरेशन से। कितना? 35 करोड़ 35 35 करोड़ ओके और ये मार्च में क्या था? ये मार्च में करीब 50 करोड़ था। ओके सर, ओके सर जस्ट लास्ट वन के आप कुछ गाइडेंस देंगे ये साल के लिए? हाँ, मैं ये साल के लिए हम अच्छा ही करेंगे और बिल्कुल कुसुम आ चुका है तो हम बिल्कुल स्पीड से जाएंगे सर। मतलब ये 150 करोड़ तो हम 150 into, हम 600 करोड़ तो आराम से कर लेंगे राइट? बिल्कुल बिल्कुल आराम से करेंगे, इससे ज्यादा ही करेंगे। और मार्जिन? मार्जिन तो आप ये मान के चलिए कि मार्जिन हम 10-12% तो आराम से मेंटेन करके रखेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव हार्दिक व्यास फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, द लाइन इज अनम्यूटेड। सर मेरा क्वेश्चन अपना महाराष्ट्र स्टेट का ऑर्डर को लेके है। कब से हम लोग ने एग्जीक्यूशन उसका चालू किया है और कहाँ तक पहुँचे, मतलब ये अपना ऑर्डर कब तक चल सकता है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में हमने जैसे कि हमने काम स्टार्ट किया तो हम लोग ही लीड लेके जब काम स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने करीब महाराष्ट्र में अभी तक 33 करोड़ का सेल किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, और साथ में महिंद्रा ने भी किया है, साथ में एलएनटी ने भी किया है, साथ में अडानी ने भी किया है, साथ में एक और कंपनी है उसने भी किया। ऐसे सारी कंपनियों के अब ऑर्डर महाराष्ट्र के हमारे पास ही आ रहे हैं और हम ही सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो अपना करीबन 1 लाख जो आप ओईएम का जो सेल आप देख रहे हो, जो इस क्वार्टर में मेरा जो ओईएम का सेल था करीब 12 करोड़ के आसपास है, वो उन्हीं का वही का उसी का सेल है। 12 करोड़ ओईएम का सेल है और सिस्टम का कितना है इस क्वार्टर में अपना? इस क्वार्टर में? हाँ इस क्वार्टर में। एक मिनट, नंबर भी बताइएगा। नंबर भी बताता हूँ। सोलर में हमने जो काम किया है वो 30 करोड़ का काम सोलर में किया है, एक्सपोर्ट में 33.86 किया है और ओईएम में 11.68 किया है और एग्री में 13.32 किया है। ऐसा ये 93 करोड़ का हमारा। सर ओईएम कितने, ओईएम कितने बिके और सिस्टम कितने बिके, अगर आप नंबर बोल पाए? सिस्टम नंबर से बताता हूँ आपको। सोलर में हमने ईपीसी किया है 2036। ओके, एक्सपोर्ट में हमने पंप किया है 14,748। नहीं नहीं, मुझे खाली सोलर और मतलब सोलर में ओईएम और ये चाहिए। अच्छा, ओईएम में हमने किया है 2358 और सोलर में हमने किया 2036 और एग्री में किया है करीब 5,000। तो एग्री में तो वो सादा पंप होगा, वो तो सोलर नहीं होगा अपना, वो तो सादा वाला पंप होगा। हाँ जी। ओके ओके ओके सर, और तो महाराष्ट्र का ऑर्डर कब तक चल पाएगा ये सब दिन के, ये साल में? हाँ जी, ये साल में हर क्वार्टर में करते रहेंगे क्या महाराष्ट्र, क्योंकि 1 लाख सिस्टम्स का ऑर्डर था? महाराष्ट्र में तो अभी हर क्वार्टर में करेंगे, अभी महाराष्ट्र में दूसरी एक और स्कीम उन्होंने बुलाई है उसमें भी काम चालू हो जाएगा। अच्छा, और सर आपने अभी मैडम की क्वेश्चन पे बताया था कि शायद पूरी कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज हो जाए कुसुम, और मतलब एक एक शिफ्ट में 50% यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सब मिला के अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी ये साल में? हाँ बिल्कुल, हम तो पूरे उम्मीद से और पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस साल में हम एक्सपांशन लेके आए। अच्छा ओके ओके सर, तो यही था, बाकी तो सर आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर receiving the payments on time and you can ramp it up. Yes, thank you brother, thank you. Thank you Mr. Vyas. Next we have Dhruv Agarwal from Bharti Exile. Line is unmuted. Yeah, good afternoon sir. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि आपका टोटल कैपेसिटी 5 लाख पंप का है, करेक्ट? राइट। हाँ, तो इसमें सर सोलर कितना है और नॉन सोलर कितना है सर? नहीं, इसमें पूरा ही सोलर भी हो सकता है, पूरा ही नॉन सोलर हो सकता है, क्योंकि पंप में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है। ओके ओके, तो ये मतलब आपका फंजिबल है, आपको जैसे ऑर्डर बुक आएगा उस हिसाब से आप लाइन्स में प्रोडक्शन कर सकते हो। परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट, बराबर। सर फिर मेरे को ये क्वेश्चन है कि अगर आप सोलर पंप इंस्टॉल करते हो वर्सेज नॉन सोलर पंप इंस्टॉल करते हो तो उसमें रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा मेरे को ये बताइए ना। नहीं, आपका क्वेश्चन फिर से मुझे बताइए, मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई सोलर पंप का कोई समझ लीजिए 5 एकड़ फील्ड में आपको सोलर पंप का पूरा सेटिंग बिठाना है, तो उसमें आपको आपका क्या रेवेन्यू जनरेट होता है, आपके मार्जिन कैसे होते हैं, और सिमिलरली नॉन सोलर पंप अगर आपको सिस्टम बिठाना हो 5 एकड़ के फार्म में फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपका कैसे रेवेन्यू रियलाइजेशन आता है? देखिए, जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का पंप है, मुझे सिर्फ पंप ही सेल करना है, तो वो मैं फार्मर के पास सीधे नहीं जाता हूँ, वो मेरे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उस चैनल में जाता है। ठीक है, जहाँ पे मुझे उस पंप का 25 से 30 हजार रुपए प्राइस मिलता है और उसमें 8 से 10% मार्जिन मिलता है। ठीक, ये डीलर के थ्रू हो गया। ये डीलर के थ्रू हो गया। अभी अगर मैं कोई ईपीसी प्रोजेक्ट करता हूँ तो वो ईपीसी प्रोजेक्ट में जो पंप मेरा जो 25 से 30 हजार का जो पंप है वो अगर सोलर पंप है तो 40 से 50 हजार का पंप है, और 40 से 50 हजार रुपए का जो पंप है सोलर उसके साथ में पैनल स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन और बाकी सब भी करना होता है तो वो करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का वो पंप हो जाता है। 2.5 से 3 लाख। उसमें मुझे मार्जिन 10 से 12% 15% के आसपास छूट जाता है। ओके ओके। अच्छा तो और सर ये जो सेटिंग होती है आपने बताया ये 2.5-3 लाख, ये कितने एकड़ के फार्म को सर्विस कर सकता है सर? ये बराबर है जैसा जैसे एक सोलर पंप है जो जिसकी 2.5 से 3 लाख रुपए है, ये 5 एकड़ की जो खेती उसको आराम से कर सकता है बशर्त 200 फीट में पानी अवेलेबल हो। अगर वो 1000 फीट में पानी अवेलेबल है तो फिर नहीं कर पाएगा, लेकिन 200 फीट एवरेज वाटर लेवल है इंडिया में तो ये 5 एकड़ की खेती कर पाएगा। अच्छा 5 एकड़ कर पाता है। ओके तो सर अच्छा ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जैसे हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5 लाख है, अगर समझिए कि कोई एक ऐसा साल हो जिसमें हम लोग का सब कुछ अच्छा जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट से पैसा भी आ रहा है, ऑर्डर भी आ रहा है, हम लोग एग्जीक्यूशन भी कर रहे हैं, तो उसमें आपका मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कितना कर सकते हैं? 5 लाख में से 5 लाख कर सकते हैं या 5 में से 3.5 कर सकते हैं, 4 लाख कर सकते हैं, कैसे होता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन? नहीं एक्चुअली इसमें क्या है कि हमने जो कैपेसिटी उठा के रखी है वो आज की तारीख में 5 लाख पंप की कैपेसिटी है। जैसे 5 लाख पंप से अगर हमको 3 महीने 4 महीने के नोटिस पे अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि 5 से 10 लाख होने वाले हैं तो हमें बहुत ज्यादा चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे बॉटलनेक हमने रोक के रखी है जो कॉफी मशीन से है, सिर्फ मशीन ही इंट्रोड्यूस करना है, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑलरेडी स्टेबलिश है। ओके okay, okay. तो जो जो बॉटलनेक होगी वो मशीन हमको कुछ उसमें सिस्टम में डालनी पड़ेगी। जगह हमारे पास है, प्लांट हमारे पास है, लोग हमारे पास है, इंजीनियर हमारे पास है। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि हम खुद पावर इलेक्ट्रॉनिक में जो सोलर इन्वर्टर है वो हम खुद ही बना रहे हैं। अभी हमारा वो इन्वर्टर स्टेब्लिश भी हो चुके हैं, सर्टिफिकेशन भी हो चुके हैं, अभी हमने उनको सेल भी कर दिया, अभी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है। तो ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक में सोलर इन्वर्टर शक्ति पंप इन हाउस अपनी फैक्ट्री में बना रहा है। ओके ओके। अभी तो चाइना को लेके इन्वर्टर पे कुछ गवर्नमेंट सोच भी रही है, अगर ड्यूटी बढ़ जाएगी तो हमको उसमें भी एक अलग सिग्नल मिलेगा सेल करने के लिए। ओके ओके ओके समझ गया। अच्छा सर आपके ये जो जून के नंबर है जिसमें आपकी टॉप लाइन 92 करोड़ आई है, तो इसमें आप मेरे को वॉल्यूम नंबर दे सकते हैं कि पंप्स का क्या वॉल्यूम है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का क्या वॉल्यूम है, अगर ऐसा कुछ ब्रेकअप होता है तो? ये मैंने अभी बताया था ना कि 2036 हमने ये जो प्रोजेक्ट है वो ईपीसी में किए हैं 2036। हाँ 14,000 करीब 15,000 पंप हमने एक्सपोर्ट किए हैं, 2,358 पंप ओईएम को दिए, इसमें टाटा है, महिंद्रा है, अडानी है। ओके ओके। 2,358 पंप इनको दिए हैं और करीब 5,000 पंप हमने एग्री में दिए हैं। सर एग्री कर दिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। Next question comes from the line of Ayush Tandon. He is an individual investor. Line is unmuted. You may ask your question. Good afternoon, sir. आप मेरे को ब्रेकअप बता सकते हैं क्या वॉल्यूम का, पिछले 3-4 महीने से क्या आ रहा है, अप्रैल से लेकर जुलाई तक अभी तक? वॉल्यूम आपको किसका चाहिए, मतलब सेल का वॉल्यूम? नंबर ऑफ पंप ना, नंबर ऑफ पंप जो है ये जो फर्स्ट क्वार्टर में हमने सेल किए वो नंबर ऑफ पंप ऐसे ही है ना, 2036 हमने सोलर में किए, 15,000 एक्सपोर्ट में किए। हाँ मंथली आपको कुछ आपके पास होगा क्या डेटा अभी? हाँ मंथली डेटा, मंथली मैं आपको मेल कर दूंगा, मंथली नहीं है, मैं आपको नोट कर लिया मैंने, आपका मेल आईडी मुझे आप भेजिए, मैं आपको मंथली मेल कर दूंगा। ठीक है। और एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि ये जो वर्किंग कैपिटल का आप इशू बता रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट से 90 डेज से फर्दर डिले होता है पेमेंट, जो कि बाकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी हो रहा है, तो अब उस केस में क्या हम फर्दर वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह को यूज करके करने का प्लान कर रहे हैं या कैसे करेंगे? मैं आपको एक बार बताता हूँ फिर से कि ये जो कुसुम की स्कीम में 1,70,000 पंप की सब्सिडी भारत सरकार ने एसएमए को भेज दी है जी। ठीक है, वो एसएमए के पास में डिपॉजिट रखी हुई है। दूसरा एसएमए के पास में 40% जो फार्मर खुद अपना शेयर देता है वो पैसा आके रखा हुआ है जी। तो 40 और 30 70% पैसा आज की तारीख में एसएनए के पास में है, मुझे 90% कोई इसमें पेमेंट में कोई समस्या दिख नहीं रही है। 10% में सिर्फ ये कोविड के कारण कोई ऑफिस में कोरोना या वो ऑफिस पूरा का पूरा बंद हो जाए या 10-15 दिन के लिए लॉकडाउन हो जाए या उसके बाद कुछ और उसमें प्रोसेस हो, वो थोड़ा समझने जैसा है। बाकी तो कोई इशू मुझे दिखता नहीं है। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड सर। तो इन केस हमारा सडनली एक स्पर्ट होता है डिमांड में, तो हम उस केस में क्या हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल लोन लेंगे या हम वो नहीं उसको प्रोजेक्ट को नहीं टेक करेंगे या कैसे करेंगे सर? हाँ, जैसे ही सडनली अपने ये हमारी ये साइकिल इम्प्रूव होती है और पेमेंट मुझे टाइम पे मिलता है तो हम वर्किंग कैपिटल के लिए भी जाएंगे और हो सकता है कि हम कोई फाइनेंशियल पार्टनर भी लेके आए जो कि वो पैसा वो इन्वेस्ट करे और हम लोग आगे बढ़े। हम उसके साथ में जो एक्सपीरियंस वाले ईपीसी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट वाले होंगे उनके साथ भी हम ओपन है, उनके साथ भी थोड़ा शेयर करेंगे प्रॉफिट और उनके साथ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरा का पूरा फाइनेंस करके हम भी आगे बढ़े। इससे अच्छा अगर कुछ अवेलेबल हो जाते हैं फ्रेंड्स हमारे जो फैक्टरिंग भी करें हमारे ड्रीम को और हमारे ड्रीम में वो भी शेयर करें तो हम उनके साथ भी ओपन है जाने के लिए। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक आपने एक्सपोर्ट के लिए ब्रीफली बताया था कि यूएस मार्केट में या बाकी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल दोनों में आप ट्राई कर रहे हैं सेल करने का, तो बेसिकली ये बिजनेस केस क्या है कि हमारा जो पंप वहां जाएगा वो क्या उनके लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सिग्निफिकेंटली चीपर होता है या कैसे कर रहे हैं हम? अभी तो यूएस में देखिए, यूएस में तो कोई पंप वहां मैन्युफैक्चरिंग होता नहीं है। ओके, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो तो सब चाइना और हिंदुस्तान और इधर उधर से टर्की और बाकी कंट्रियों से ही वो अपना काम चलाते हैं, पूरे सोर्स करते हैं। ओके ओके, तो हम लोग जो है हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी मिली है यूएस में भी कि हम लोग वहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके थ्रू हम यूएस में अभी 2 लोकेशन पे अपना स्टॉक रखे हुए थे, अब हम इस क्वार्टर में 3 और 4 पे भी रखने जा रहे हैं जिससे कि हमारे कस्टमर को लोकेशन वाइज स्टॉक अवेलेबिलिटी फास्ट हो जाए तो वो सेल भी हमको मिले। ओके, तो वो हमारा अपना ब्रांड होता है वहाँ पे या वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी के लिए? यस, इट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरे बहुत ही हार्ट के करीब वाला क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग अपने नाम से मेड इन इंडिया के नाम से शक्ति पंप्स के नाम से ही बेच रहे हैं दुनिया में सब जगह, कहीं भी हम अपनी ब्रांडिंग नहीं करते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट टू नो सर। यस, ओके, श्योर। That's all from my side, sir. All the best. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you, Mr. Kandan. Once again, participants, if you wish to ask a question, please press 71 and then star on your telephone keypad. Next, we have Puneet Mittal from Global Core Capital. The line is unmuted. Namaskar, Sarji. First of all, congratulations. I think COVID situation के बावजूद आप उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। एक ये आपने जो कुसुम में 150 करोड़ का ऑर्डर बुक आपने बताया, वो टोटल ऑर्डर बुक कितना अभी तक आ चुका है, मतलब मार्केट में रिलीज हो चुका है, और उसका ये 150 करोड़ कितना परसेंटेज है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन इस कोरोना के समय में शायद रिप्लाई करने जैसा नहीं है। हमारे पास 150 करोड़ के ऑर्डर बुक की पोजीशन आज हमको दिख रही है, बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन अभी मेरे को लगता है कि हम जब फील्ड में जाएंगे तब ले पाएंगे। अच्छा, और ये जो 150 करोड़ कोई बात नहीं, ये 150 करोड़ की जो ऑर्डर पोजीशन है वो हमारी खुद की जो हम डायरेक्ट ऑर्डर पोजीशन है, OEM की पोजीशन नहीं है, ये अलग है वो? यस, परफेक्टली नहीं है, ये 150 करोड़ हमारी खुद की बुकिंग है। तो OEM की कितनी बुकिंग है ऑर्डर हमारे पास है, यू हैव एनी आइडिया? आई मीन इफ यू कैन शेयर, ऑफ कोर्स यू हैव आइडिया। नहीं नहीं, OEM का हम लोग अभी कोई इसमें इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है, OEM हम भी कोई कैलकुलेट नहीं कर रहे। अच्छा, तो OEM जो स्पॉन्टेनियस जो भी ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से आप एग्जीक्यूट करते रहेंगे इसमें? यस। अच्छा, और ये जो गवर्नमेंट ने 1,70,000 फॉर्म की आपने बोला डिपॉजिट कर दिए SMA के साथ, ये कौन सी एजेंसी है SMA? ये जो हर एक स्टेट में नोडल एजेंसी होती है, ऊर्जा विकास निगम मध्य प्रदेश, ऊर्जा विकास निगम उत्तर प्रदेश, ऊर्जा विकास निगम महाराष्ट्र, इसको स्टेट नोडल एजेंसी। और अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि इसमें बेसिकली खाली जो आपको थोड़ा सा डाउट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंडिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है उसकी फंडिंग अगर वो टाइम पे कर दे तो अपने को ये पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दैट्स द ओनली इश्यू, राइट? परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। अच्छा, और इसमें कुछ फोकस कौन से स्टेट्स का है आपका, हमारा फोकस कौन से स्टेट का है, और गवर्नमेंट का फोकस कौन से स्टेट, जो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट फोकस अच्छा कर रही है वो कौन सी स्टेट है? अभी इसमें क्या है कि दोनों का, भारत सरकार का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि उन सबको अपने को सबको मालूम है कि सारे जितने भी गेस्कॉम है या बिजली कंपनियां हैं सब लॉस में है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर पंप। आज की तारीख में जो अगर आप 2030 में ये सोचेंगे कि मुझे ट्रांसमिशन लाइन इंडिया में डालनी है तो उसका एक्सपेंसेस 100 रुपये वाट आएगा, जबकि आज की तारीख में 50 रुपये वाट में सोलर पंप अवेलेबल है। तो सिर्फ लाइन का कैपिटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज वाट होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम अगर जो कन्वेंशन बिजली से पंप को चलाते हैं, सोलर पंप को चलाना और कन्वेंशन पंप से बिजली को चलाना अपने आप में बहुत बहुत चीपर है, वो हर स्टेट के लिए भी चीपर है, बिजली कंपनियों के लिए भी उपयोगी है और किसान के लिए तो उपयोगी है ही, क्योंकि किसान अपने आप जब उसको कॉन्फिडेंट हो जाता है जो उसको सोलर से पानी मिलेगा उसकी फार्मिंग करने के लिए, तो वो अपनी जमीन में ऑलरेडी ड्रिप इरीगेशन माइक्रो इरीगेशन की तरफ अपने आप चल पड़ता है, क्योंकि उसका खर्चा बहुत कम है, सोलर पंप का खर्चा ज्यादा है। और वो ड्रिप इरीगेशन माइक्रो इरीगेशन में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको उसको इस बात की गारंटी नहीं होती है कि मुझे पावर सुबह मिलेगा, रात में मिलेगा, 2 घंटे के लिए मिलेगा या 6 घंटे के लिए मिलेगा। तो वो चाहता है कि जब भी मिले वो फ्लड एरीगेशन करे और काम खत्म कर दे। तो सोलर से किसान का फायदा होगा, बिजली कंपनियों का फायदा होगा, स्टेट का फायदा होगा। आज स्टेट आज भी अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो 80-90 हजार करोड़ हमारे जो है हिंदुस्तान के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पैकेज दिया है। तो सोलर पंप आते से ही ये सब पैकेज वैकेज देना बंद हो जाएंगे और सोलर पंप की वजह से हमारे देश में एक अलग मैं देख रहा हूँ जो कि भी अलग तरह का इकोनॉमी स्टार्ट होगा हमारे देश में, खासकर बिजली कंपनियों के लिए। और ये कुसुम में तो सोलर पंप ग्रिड से कनेक्टेड है कि नहीं है अभी? कुसुम में अभी ये जो पंप 1,70,000 पंप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका टेंडर ऑलरेडी हुए हैं, ये ऑफ ग्रिड पंप है, जिनके कनेक्शन अभी है ही नहीं, जिन किसानों के पास कनेक्शन नहीं है उनके लिए ये पंप है। अभी कुसुम में ऑलरेडी कुसुम जो कुसुम सी है उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है ग्रिड कनेक्टेड पंप भी, तो वो भी हम लोगों ने वो प्रोडक्ट भी डेवलप किया हुआ है, हमारे पास उसके भी इन्वर्टर्स और उनके प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है जो बची हुई बिजली ग्रिड को सप्लाई करेंगे। बट ये जो 1 लाख अभी जो अभी हमारे पास ऑर्डर बुक है उसमें वो वाले पंप्स नहीं है, इसमें खाली नहीं, जो पायलट, रेगुलर अभी वो पायलट प्रोजेक्ट मूड में ही है इंडिया में, पायलट अभी होने हैं उनके। अच्छा, तो अगर वो जो पंप आएंगे तो उनमें वो हायर कैपेसिटी वाले पंप होंगे, मतलब हायर प्राइस वाले पंप होंगे या सेम ही होंगे? हाँ वो तो पंप ऑलरेडी हायर कैपेसिटी के ही होंगे, क्योंकि छोटे पंप में ऑनग्रिड करना इट इज नॉट इकोनॉमिकल सस्टेनेबल नहीं है। वो 10 HP या 7.5 HP से ऊपर के पंपों को ही ग्रिड में कनेक्ट किया जाए वही सस्टेनेबल है। बराबर है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, अभी हमने लास्ट ईयर आई थिंक 1 लाख के करीब 93,000 पंप बेचे थे टोटल, और इसके पहले 1 लाख, और अभी ये जो इस क्वार्टर में विदाउट 1.5 मंथ ऑपरेशन हम लोग ने 24,000 पंप बेचे हैं, एंड आप बता रहे थे कि 5 लाख की कैपेसिटी हम यूज कर सकते हैं, तो वो तो काफी मतलब 5 टाइम्स हो गया लास्ट ईयर से, इज दैट रियलिस्टिक? हाँ लास्ट ईयर हम लोग कुसुम में बहुत इंतजार किए, कुसुम में भी इंतजार किए और कुछ ऑर्डर अब दूसरे भी थे उनमें खूब इंतजार करना पड़ा हमको, वो हम लोग 5 लाइन में नहीं ले पाए। अब धीरे धीरे हमको लग रहा है कि कुसुम भी लाइन में आ गई है और दूसरे भी ऑर्डर्स लाइन में हैं, तो हम समझते हैं कि एक अच्छा भविष्य हमारे लिए है। चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफी क्वार्टर से हम ये सब का डिस्कशन कर रहे हैं, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लग रहा है कि अब शुरुआत हो गई है. तो ऑल द बेस्ट एंड आई होप दिस ईयर विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ शक्ति पंप. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिस्टर मित्तल. Due to time constraint, we will take the last question for the day. And the question comes from the line of Pradeep Chaudhary from Samarthya Capital. The line is unmuted. You may ask your question. Bahut bahut namaskar, sir. Namaskar, Pradeep ji. Namaskar. Sir, bhai, ye jo Kusum ka jo 170,000 ka jo order hai ya tender hai, इसका पूरा जो है मैं समझना चाहता हूँ कि कितने कॉम्पिटिटर हैं, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑर्डर का. करंटली आपके पास 150 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन टोटल पाई कितना है और भारत सरकार जो है वो 170 पे ही रुक जाएगी, वो इसके लिए क्या टाइम फ्रेम सोच के चल रही है और नेक्स्ट रेंज जो है वो कब आएगी, जरा कुछ अगर बता सके तो. प्रदीप जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है. 170,000 में करीब 50% हम लोग मार्केट शेयर अपना लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम उसे ले पाएंगे थ्रू OEM और हम खुद भी EPC करके वो उतना कर पाएंगे, ऐसा हमारा सोचना है. दूसरा, अभी कंपटीशन में जिनको आप बोलते हो कि उसमें कंपटीशन कौन है, मैं उनको कंपटीशन नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें कुछ लोग तो मेरे ही पंप लेने वाले हैं, जैसे टाटा हमारे पंप ले रहे हैं या और जो दूसरे सिस्टम इंटीग्रेटर है वो हमारे ही पंप इंस्टॉल कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है पिछले सालों में और हम खुद इन्वर्टर बना रहे हैं. पावर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री हमने लगाई है चाइना से लेकर कुछ इन्वर्टर और VAP जो हमारे सोलर के कंपोनेंट्स हैं उनमें भी कुछ क्वालिटी को लेकर भी कुछ इश्यूज थे और अभी कुछ डिग्री आपने शायद ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कुछ ड्यूटी वगैरह आने वाली है. तो हम लोग तो बहुत आशावादी है और इसीलिए हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है. तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे से ये पूरा साल बढ़िया करेंगे. नहीं तो अगर मैं इसका टोटल वैल्यू समझना चाहूँ 170,000 का और अगर मैं इसको 300,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरे पास पूरा वैल्यू आ जाएगा इस ऑर्डर का? नहीं, हम नहीं बोल रहा हूँ ना कि 170,000 में से हम लोग 50% काम करेंगे, 50% मार्केट शेयर हमारे हाथ में लेना चाहेंगे. और उस 50% को मैं 300,000 से करूं? देखिए, आप इसको 170 से इसको ऐसा मान के चलिए कि 170 का 85,000 आप मान लीजिए. हाँ. 85,000 में हम लोग जो करेंगे वो हमारा, हम लोग जो डायरेक्ट करेंगे वो खुद हम डायरेक्ट करेंगे और कुछ क्वांटिटी हम OEM के साथ करेंगे. ओके. उसका रेशियो मैं क्या मानूं, 70-30 मान लूं या 60-40 मान लूं? 60-40 मान सकते हैं कि 60% जो है हम खुद करेंगे, 40% हम अपने जो सिस्टम इंटीग्रेटर हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ करेंगे. और इसके बाद दूसरा जो 170,000 के बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसके बाद 400,000 पंप का टेंडर प्लानिंग में हो, 400,000 पंप आएंगे. तो अब मेरे को लगता है कि अभी ये स्पीड से जो भारत सरकार का लक्ष्य है कि उनको 40,000 पंप लगाने हैं आने वाले 5 सालों में, तो मुझे लगता है कि अब स्पीड पकड़ेंगे आने वाले समय में. अच्छा, 40,000 पंप का है? हाँ, कुसुम जो है वो 40,000 पंप की स्कीम. और अब इसको अगर हम समझना चाहें आपकी वर्किंग कैपिटल के हिसाब से, तो जैसे आपने बताया कि हम कुछ एजेंसी से बात भी कर रहे हैं जो आपके बिहाफ पे जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो उस बारे में कुछ अगर शेयर कर सकते हैं वो कहाँ तक पहुंचा है, बिकॉज इसमें जो मेजर एलिमेंट रहेगा वो वर्किंग कैपिटल का रहेगा. ना, बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा है. बट इसको मैं जरा अभी थोड़ा अगले क्वार्टर तक इंतजार करेंगे तो सही रहेगा, मैं उसके बाद बिल्कुल आपको बताऊंगा सारी चीजें. चलिए, ऑल द बेस्ट. आपको इसके बारे में लाइक दूंगा. हाँ हाँ, शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू मिस्टर चौधरी. I now hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar from Shakti Pumps India Limited for closing comments. Over to you, sir. Thank you very much. आप सब लोग इस कठिन समय में यहाँ आए और आपने मुझे सुना और कंपनी के बारे में जो आपकी जो क्वेश्चन थे वो मैं शायद सही तरीके से जवाब दे पाया. बहुत बहुत धन्यवाद. आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर कोरोना से भी लड़े और अपने आर्थिक स्थिति से भी आगे आए। थैंक यू वेरी मच।